dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından, Kastamonu lahikasından, Kastamonu mektuplarından okumaya devam ediyoruz. Üstadın mektupları diğer risaleleri gibi insan nefsini eğitici, insan aklına ve kalbine yol göstericidir. İşte o mektuplardan 69. mektubun muhtevası şöyleydi. Bu çağda insanlar bilerek dünyayı ahirete tercih ediyorlar. Yani cennetin güzelliğini bilmekle, inanmakla beraber, cennetin kıymetini bilmekle, cehennemin de tehlikelerini, korkunç hallerini bilmekle beraber, dünyanın çeşitli hallerine, bazen zevk ve eğlencesine, bazen ihtiyaçlarına aldanıp, uhrevi vazifelerini terk ediyorlar. Çok önemli vazifelerini terk ediyorlar. Bunun çeşitli sebepleri vardır. Bir sebebi çağımızda insanları adeta zorla dünyaya teşvik eden bir düzen mevcuttur. Üstad böyle yapanları neredeyse 80 yıl önce tespit etmiş. Birileri bilerek insanları dünyaya karşı hırslandırıyor. Sonuç ne oldu? İşte biz o 80 yıl, geçmiş 80 yılın sonunu yaşıyoruz. Yani 80 yıl sonraki neticeyi görüyoruz. O terbiye ne netice verdi? Görüyoruz ki bugün herkes dünyaya hırslanmış. Ve hırsından dolayı aklı yetmeyen, çalışma azmi yetmeyen birçok hırsız türemiş. Yani çalışmadan, çabalamadan da olsa dünyadan çok hisse almaya çalışan çeteler türedi. O hale geldi ki memleket yüzlerce, binlerce hırsızların, çetelerin cirit attığı bir ülke haline geldi. Yani demek ki zaten insanın içinde var olan dünyaya meyil, teşvik etmeye muhtaç değil. İnsanlar esasen dünyanın esas halini, gerçek halini dinlemeye, öğrenmeye muhtaçtırlar. Yani fani yüzünü de görmelidirler. Kendilerinden başka dünyada yaşayan insanların hakkına, hukukuna riayet edecek, onlara zarar vermeyecek dersleri de almalıdırlar. İşte bu garip çağın, bu acayip hastalığına, dehşetli marazına karşı Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın şifa verici ilaçlarının dağıtımını yapan Risale-i Nur dayanabilir ve Risale-i Nur'un sağlam, sarsılmaz, sebatkar, halis, sadık, fedakar talebeleri karşı koyabilirler. Böyle de oluyor. Bu talebelerdir ki, bu kahraman, bu yiğit insanlardır ki, onlar kazançlarının önemli bir kısmını insanlığın hizmetine tahsis ediyorlar. Talebe bursu veriyorlar, okul, yurt yapıyorlar, fakir fukaraya ev alıyor, ev veriyor, maaş bağlıyorlar. Bütün kazancını kendi nefsine tahsis eden zalimler yetiştirdi. Bugüne kadar ki eğitim, bugüne kadar ki terbiye şekli maalesef. Öyleyse her şeyden önce Kur'an'ın, Risale-i Nur'un dairesine girmeli, sadakatle tam metanet ve ciddi ihlas ve tam itimad ile ona yapışmalı ki, bu çağın hastalığından, çağın etkisinden kurtulasın. Dünya konusunda herkes birbiriyle yarışıyor. birbirimizden etkileniyoruz, görenek yoluyla daha iyisine sahip olmak için çabalıyoruz. Ama bu arada çok ciddi, önemli farzları ihmal ediyoruz. Dinimize hizmeti ihmal ediyoruz. Bunu etmezseniz, yani bu ihmal olmazsa, dininize hakkıyla hizmet eder, ahiretinize hakkıyla hizmet eder, insanlığa hakkıyla hizmet ederseniz, evet o zaman diyebiliriz ki, dünyanın çeşitli nimetleri size de helal olsun. 70. mektubunda Üstad şöyle diyor. Yalnız bu arada şunu söylemek lazım. Üstad Bediüzzaman bir başka yerde şöyle der. Bu zamanda fakir insanlar çoktur. Fakir insanın çok olduğu zamanda ben zengin gibi yaşayamam. Yani bu da bir vicdan meselesidir. Helal olsa bile. Evet, 70. mektupta şöyle diyor. Aziz Sıddık, sebatkar, metin kardeşlerim, sizin faaliyetlerinizle ve sebatkârâne çalışmalarınızla, yani yön yol değiştirmeden sabit kadem olarak Risale-i Nur dairesinin zembereği hükmüne, Kur'an'a hizmetin zembereği hükmüne geçtiniz, dinamik oldunuz. Dinamo gibi çevrenize bir enerji, elektrik veriyorsunuz. Bizleri ve çok yerleri harekete geçirdiniz. Allah sizden ebeden razı olsun. Binlerce amin. Isparta'nın kahraman nur talebelerine söylüyor Üstad bunu. 70 sene önce. Evet, kimi insanlar vardır ki onlar çıra gibi çevrelerini de tutuştururlar. Onlar benzin gibi bulundukları arabaya hız verirler. Onlar dinamo gibi elektrik üretirler, çevrelerini aydınlatırlar. Çevrelerine hareket verirler. Bu insanlara ihtiyacımız var. Evet, insan öyle hay olmalı ki, öyle diri olmalı ki, ona selam veren dirilmeli. Ona selam veren, onun hayatından hayat almalı. Yani Kur'an'dan hayat almalı. İmandan hayat almalı. Saniyen, birkaç gün evvel size gönderdiğim son mektuptaki dünya hayatının dini hayatın önüne geçtiği anlatılırken gayet ince ve kaleme alınmaz bir mana kalbe açıldı. O manaya gayet kısa bir işaret edeceğim şöyle ki, bu acip çağda, yani bu hayret verici işlerin olduğu çağda, hayata tapınan ehli dalaleti aldatan, sarhoş eden, fani güzelliklerden aldıkları bir parça zevkin bile aslında gayet acı olduğunu ve çok acı çektirdiğini, buna karşılık ehli imanın ve hidayette olanların, doğru yolu bulabilmiş olanların aynı fani güzelliklerden hem bakiyane, yani cennette gibi, hem de ulvi zevkler aldıklarını gördüm ve hissettim. Fakat ifade edemiyorum. Yani müminler dünyadan fani zevklerden bile istifade ederken cennet nimetlerine benzer, cennet zevklerine benzer, baki ve ulvi cihetleri, renkleri vardır o zevklerin. Risale-i Nur'un çeşitli yerlerinde ispat edilmiş ki ehli dalalet için yaşadıkları bir anın dışındaki her şey yokluk ve ayrılık acılarıyla doludur. Yokluktur her şey, her an. Deminki zaman bir andı, geldi geçti. Bir an yaşıyoruz aslında. Uzun bir zaman değil. Diyelim ki o saniye olsun, bir saniye. İşte şu saniye dedim, yaşadığımız saniyeyi ben söylerken o da geçti gitti. Böyle olunca biz çok ince, çok hassas bir an yaşıyoruz. Geçmiş zaman bizim değilse ve o yok oldu gittiyse, gelecek zamanda henüz gelmemiş ve o da yok ise, o zaman insan geleceği ve geçmişi karanlık görür. Geleceğin ve geçmişin ortasında bir an yaşar ve insan sürekli zehirli ayrılık acıları çeken bir varlık olur. Gerçekten de öyledir. Ömrünüzü, hayatınızı gözden geçirin. Her tarafı ayrılık acısı doludur. Ve istifade, dünyadan istifade açısından bakarsanız, işte geçen sene şöyle bir zevkli tatil yaşadınız. Şu anda ona dönmek mümkün değil. Onu yaşamak bir daha mümkün değil. Öyleyse o yokluğa gitti. Yokluğa gidişiyle acı veriyor. Bir daha yaşanamaz oluşuyla, dokunulamaz oluşuyla acı veriyor. Ya ehli hidayet için, ehli iman için bu geçmiş ve gelecek nasıldır? Geçmiş ve gelecek zaman, mümin insan için tamamı, bütün eşya ve varlıklarıyla beraber, bütün yaşayan insanlarıyla beraber vardır. Ebediyen mevcuttur. Nurludur. Nasıl olur diyeceksiniz. Evet, onu çeşitli yönleriyle vardır. Şu önümüzdeki satırlar onu açıklayacak. Aynen öyle de fani, yani geçmişte yaşanmış anlık zevkler, geçici haller, ahirete inanmayanlar için sonsuz yoklukta ve karanlıkta unutulmaya mahkum hallerdir. Karanlıktaki eşyayı görmezsiniz ya, karanlıktaki insanı görmezsiniz ya, işte geçmiş zaman öyle karanlıkta bir haldir. Ama ehli hidayet için yokluk yoktur. Yaşanmış ve yaşanacak her şey her zaman vardır ve ebediyen de mevcut olacaktır diye gördüm, diyor üstad. Çünkü eski zamanda yaşadığım ve ruhen de çok bağlı olduğum zevkli ve kıymetli ve şerefli ama geçmiş halleri bugün hasretle hatırlıyor ve o günlere dönebilmeyi çok arzu ediyordum. Neden bu mübarek vaziyetler mazide kalıp fani olsun diye düşünürken, imanı billahın, Allah'a imanın nuru bana dedi ki, geçmişte yaşananlar her ne kadar görünüşte fani iseler de, fakat birkaç yönden yok olmazlar ve ebedi mevcutturlar. Nasıl olur? Çünkü o fani olaylar, yaşanmış geçmiş olaylar, Cenab-ı Hakk'ın baki isimlerinin tecellileridir. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin boyalarıyla boyanmış onlar. Bir daha fani olmaz. Baki isimler boyadı onları. Yani o vaziyetler madem ki vücuda geldiler, bir daha yokluğa gitmezler. Yokluğa gider gibi görünseler de gitmezler. Hani şimdi insanların filme aldıkları, kameraya aldık, kaydettikleri gibi, daima ilimde, Allah'ın ilminde, çekirdekler gibi yazılı ve korunmuş levhalarda, hafızalar gibi sanal levhalarda, baki oldukları gibi, ayrıca gerçek olarak nuru iman ile mümkün olan, zaman üstü münasebet sayesinde ilgi kurulabilen mevcutturlar onlar, varlıktırlar. Çekirdeğin içinde bir ağaç vardır, bir bitki vardır. Onu orada göremezsin çekirdekte. Ne zaman ki çekirdeği toprağın altına gömer ve yetiştirirsin, meyve ve ağaç ortaya çıkar. Aynen öyle Cenab-ı Hak çekirdekler halinde bu alemi, bu yaşanmış alemi mazi de olsa, geçmiş zaman da olsa muhafaza ediyor. Korunmuş levhalarda, CD'lerde, flash disklerde, ne derseniz deyin, hafızalarda kaydediyor ve onları yeniden ihya edecek. Ama ayrıca hiç yok etmediği bir alem şeklinde bu alem mevcuttur. Sen o vaziyetleri o cihetle çok manevi sinemalarda görebilir ve girebilirsin diye anladım. Evet, o alemlere bazen rüyalarla, bazen kalbi inkişaflarla hem görebilir hem de girebilirsin diye anladım diyor üstad. Evet değerli kardeşlerim, bu sohbetimize de burada son veriyoruz. Şu kadarcık ilave edeyim. Kızım sormuştu. Geçmişte yaşadığım olayların arasına, içine yeniden girebilecek miyiz? Yani onlar sadece bir film olarak mı ahirette görülecek? Yoksa onların arasına karışmak mı mümkün mü? İşte üstadın şu açıklamasından anlaşılıyor ki, o geçmiş ve gelecek ebediyen yok değildir. Onlar hem görülebilir hem de içine girilebilir alemlerdir.